अहम का परिणाम। लेखक विष्णु प्रभाकर। पार्श्व स्वर रेणु शर्मा। अहम मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। स्वामी रामतीर्थ इस संबंध में अनेक सुंदर कहानियाँ प्रतीक रूप में सुनाया करते थे। एक बार अपने मधुर भाषण में उन्होंने ये दो कहानियाँ सुनाई। किसी समय एक ऐसा चतुर मनुष्य था कि वह अपने आप को अनेक रूपों में बदल सकता था। उसके वे रूप इतने सच्चे होते कि असली और नकली रूप में पहचान करना बहुत ही कठिन था। एक बार उसे पता चला कि यमराज के दूत उसे लेने आ रहे हैं। वह संकट में पड़ गया और सोचने लगा कि उनसे बचने का क्या उपाय करना चाहिए। अंत में उसने एक उपाय ढूंढ ही निकाला। उसने अपने अलग अलग एक दर्जन रूप धारण किए। जिस समय यमदूत आया तो वह चकित रह गया। वह यह न जान सका कि जिस व्यक्ति को मैं लेने आया हूँ वह इनमें कौन सा है। बहुत परेशान होकर वह यमलोक को लौट गया और यमराज से सब कुछ निवेदन करके उसने पूछा, असली व्यक्ति को पहचानने के लिए मैं क्या करूँ। यमराज ने उसके कान में कुछ कहा और वह फिर पृथ्वी पर लौट आया। वह वहीं पहुंचा जहां एक दर्जन रूप धारण किए वह व्यक्ति बैठा था। वहां पहुंचकर उसने कहा, प्रियवर, तुम सचमुच बहुत ही चतुर हो। नाना रूप धारण करने की विद्या तुम्हें खूब आती है। तुम सिद्धहस्त हो। कोई भी व्यक्ति, यहां तक कि मैं भी, इस कला में तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन मेरे मित्र, तुम एक गलती कर गए। बस जरा सी त्रुटि रह गई। यह सुनकर एक दर्जन रूप धारण करने वालों में जो वास्तविक व्यक्ति था वह झट उछल पड़ा और पूछा, वह क्या त्रुटि रह गई है? किस बात में मैंने गलती की है? यमदूत बोला, इसी बात में। अब तो वह व्यक्ति सब कुछ समझ गया, क्योंकि शेष मूर्तियां तो मूक थीं। उसका यह पूछना कि मैंने कहाँ गलती की ही वास्तविक गलती थी। उसका अहम जाग पड़ा था और वह यह नहीं चाहता था कि वह पराजित हो। इसी प्रकार इस पूछने वाले के सिवाय तुम असल में और कौन हो सकते हो? कर्ता भाव का अभिमान ही अहम है और यह अहम ही मनुष्य को मृत्यु रूप यमराज के वश में कर देता है। दूसरी कहानी इस प्रकार है। एक समय इस देश में बहुत भयंकर अकाल पड़ा। चारों ओर हाहाकार मच गया। असंख्य नर नारी मृत्यु के कराल पंजे में फंसकर तड़फड़ाने लगे। उन्हीं में एक गरीब स्त्री भी थी। जब बड़े बड़े धनी मानी मृत्यु के पंजे से न बच सके तो उस बेचारी गरीब स्त्री की क्या बिसात थी। वह भी मर गई। यम के दूत उसे भी यम की पुरी में ले गए। वहाँ उसकी मरने के बाद ही जांच पड़ताल आरंभ हो गई, अर्थात उसके अच्छे और बुरे कामों की जांच पड़ताल होने लगी। लेकिन ढूंढने पर भी उसका कोई पुण्य कर्म दिखाई नहीं दिया। बस इतना ही पता लगा कि एक बार किसी भूखे भिखारी को उसने एक गाजर या शायद एक मूली दान में दी थी। बस यमराज ने आज्ञा दी और वही गाजर वहाँ आकर उपस्थित हो गई। उसके बाद यह तय हुआ कि यह गाजर उसे स्वर्ग ले जाए। वह स्त्री बहुत प्रसन्न हुई और उसने इस गाजर को पकड़ लिया। धीरे धीरे वह गाजर स्वर्ग की ओर ऊपर उठने लगी। उसी के साथ ऊपर उठने लगी वह गरीब स्त्री। ठीक इसी समय एक बूढ़ा भिखारी यमराज के न्यायालय में आ उपस्थित हुआ। उसने जब उस गरीब स्त्री को स्वर्ग की ओर जाते हुए देखा तो उसके फटे हुए कपड़ों के सिरे को कसकर पकड़ लिया। परिणाम यह हुआ कि वह भी उनके साथ धीरे धीरे स्वर्ग की ओर उठने लगा। एक तीसरे भिखारी ने इस दृश्य को देखा। बस आओ देखा न ताओ, उसने पहले भिखारी के पैर ही पकड़ लिए। लो, वह भी ऊपर उठने लगा। अब तो यमराज के न्यायालय में भागदौड़ मच गई। जैसे ही पहला व्यक्ति ऊपर उठता, नीचे खड़ा हुआ दूसरा व्यक्ति उसके पैर पकड़ लेता। इस प्रकार देखते देखते उन व्यक्तियों की एक लंबी पंक्ति हो गई और वे सब के सब ऊपर उठने वाली उस गाजर के सहारे स्वर्ग की ओर बढ़ने लगे। आश्चर्य की बात तो यह थी कि उस स्त्री को अपने नीचे लटकती हुई इन असंख्य आत्माओं का बोझ बिल्कुल भी मालूम नहीं दे रहा था और वे क्षमा प्राप्त व्यक्ति ऊपर ही ऊपर उठते चले जा रहे थे। आखिर वे स्वर्ग के द्वार पर पहुंच गए। सब लोग बड़े प्रसन्न थे। वह स्त्री भी बहुत प्रसन्न थी और गदगद मन से चारों ओर स्वर्ग के सौंदर्य को देख रही थी कि अचानक उसकी दृष्टि नीचे की ओर गई। अरे यह क्या, ये असंख्य व्यक्ति मेरी इस गाजर के सहारे स्वर्ग की ओर चले आ रहे हैं। इन्हें क्या अधिकार है मेरी गाजर का सहारा लेने का? यह गाजर मेरी है, मैं इसकी स्वामिनी हूँ। केवल मैं ही इसके सहारे स्वर्ग पहुँच सकती हूँ। बस यह विचार मन में आते ही उसने पीछे आने वाली आत्माओं से चिल्लाकर कहा, अरे तुम सब मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? तुम सब लोग भाग जाओ, यह गाजर तो मेरी है। यह कहते हुए उसने आवेश में आकर हटाने के लिए अपना हाथ हिलाया कि गाजर हाथ से छूट गई और उन असंख्य आत्माओं के साथ वह स्त्री भी नीचे यमलोक में गिर पड़ी। अहम का यही परिणाम होता है।